Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية Ordningstal Ordningstal الشهر الأول هو يناير Den första månaden är januari. Den första månaden är januari. الشهر الثاني هو فبراير. Den andra månaden är februari. Den andra månaden är februari. الشهر الثالث هو مارس. Den tredje månaden är mars. Den tredje månaden är mars. الشهر الرابع هو ابريل. Den fjärde månaden är april. Den fjärde månaden är april. الشهر الخامس هو مايو. Den femte månaden är maj. Den femte månaden är maj. الشهر السادس هو يونيو. Den sjätte månaden är juni. Den sjätte månaden är juni. ستة أشهر هي نصف سنة. Sex månader är ett halvår. Sex månader är ett halvår. Januari, februari, mars. Januari, februari, mars. Januari, februari, mars. April, maj, juni. April, maj och juni. April, maj och juni. الشهر السابع هو يوليو. Den sjunde månaden är juli. Den sjunde månaden är juli. الشهر الثامن هو أغسطس. Den åttonde månaden är augusti. Den åttonde månaden är augusti. الشهر التاسع هو september. Den nionde månaden är september. Den nionde månaden är september. الشهر العاشر هو oktober. Den tionde månaden är oktober. Den tionde månaden är oktober. الشهر الحادي عشر هو november. Den elfte månaden är november. Den elfte månaden är november. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Den tolfte månaden är december. Den tolfte månaden är december. اثنا عشر شهرا هي سنة. Tolv månader är ett år. 12 månader är ett år. Julio, augustus, september. Juli, augusti, september. Juli, augusti, september. Oktober, november och december. Oktober, november och december. Oktober, november och december.